คำสอนของพระพุทธเจ้าเราสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องของเราไม่อยู่ในเราด้วยเห็นเราว่าลูกไม่เที่ยงในเราเนี่ยก็มีลูกมันก็ไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงในตัวเรานี้มันก็มีเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณในเรานี่ก็มีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเรากล่าวถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นคุณของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าเรามีเมตตาที่คุณเมตตาที่คุณเราก็มีได้อันที่เราใส่เมตตาขั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็มีได้คนที่เราโกรธก็เราก็ไม่เมตตาต่อเขาได้เราพยาบาทแล้วก็หมดพยาบาทได้เมตตาที่คนกรุณาที่คนเราก็สงสารคนอื่นได้คนที่เราโกรธเราก็สงสารได้เปลี่ยนความโกรธเป็นความสงสารได้เป็นคุณปัญญาที่คนรู้จักเอาชนะตนเองมันหลงเอาชนะความหลงมันโกรธเอาชนะความโกรธมันทุกข์เอาชนะความทุกข์เรียกว่าปัญญาปัญญาเนี่ยยกตนนะยกตนออกจากความโลภโลภความโกรธความหลงความทุกข์ปัญญาที่เกิดกับพระพุทธเจ้ามาอยู่กับเราก็ได้บริสุทธิ์ที่คุณทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังซื่อๆตรงๆเราก็ไม่ได้เหมือนกันคุณธรรมที่มีอยู่กับพระพุทธเจ้าเราก็เอามาไว้กับเราเรามาเจริญสติเริ่มต้นพระพุทธเจ้าที่ก่อนจะตรัสรู้องค์ก็เจริญสติมาดูกายอ้าวกายเราก็มีกายเราก็มีกายานุปัสสนาให้สติเห็นกายพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับเราเนี่ยแหละในกายแต่พระองค์เป็นเจ้าฟ้าชายตามสมมุติเป็นสมมุติเทพสมมุติเทพเนี่ยเป็นเทพชั้นต่ำๆบริสุทธิ์เทพมันเทพชั้นสูงอุบัติเทพเป็นเทพที่เกิดขึ้นทั่วไปคือความเป็นใหญ่ความเป็นศีลความไม่ศีลความไม่ธรรมแต่พระองค์เป็นสมมุติเทพเป็นเจ้าฟ้าชายเป็นกษัตริย์แต่มีปัญญาเก่งเรียนรู้อะไรต่างๆเก่งแต่การเรียนรู้เก่งยังไม่ใช่ดับทุกข์นะความรู้ยังไม่ใช่ความดับทุกข์ความดับทุกข์เป็นเรื่องของสติไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเรียนจากกายข่วงศอกยาวาหนาคืบแม่พระองค์จะเรียนจบตั้ง17ศาสตร์ขี่ม้ายิงธนูฟันดาบออกแล้วก็เป็นศาสตร์ทั่วไปมันไม่ใช่เป็นทางที่ทำให้เกิดการตรัสรู้เป็นการดับทุกข์ได้เป็นการที่แข่งขันกันแต่ว่าการดับทุกข์ทำให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าคือการเจริญสติการเจริญสติก็มาดูกายเคลื่อนไหวในพระสูตรพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออกให้รู้สึกตัวองค์อาจจะเหยียดแขนออกอาจจะคู่แขนเข้าอย่างปางพระพุทธรูปปางสมาธิก่อนเมื่ออาจจะอยู่หน้าตักบางทีก็ยกมือมาวางไว้บนเข่าการที่ยกมือมาวางบนเข่าเรียกว่าสะดุ้งมารบางทีอาจจะคิดขึ้นมาก็รู้สึกตัวคิดถึงพิมพารู้สึกตัวกลับมาความรู้สึกตัวต้องประกอบต้องสัมผัสดูไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่คิดนึกเอาสัมผัสว่ากับความรู้สึกตัวแล้วก็เป็นปัจจุบันเป็นปัจจิตังเอาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวยกมือรู้สึกตัวความรู้สึกตัวต้องสมบูรณ์แบบไม่ใช่คิดเป็นการสัมผัสไปจุ่มเอาไปจุ่มเอากับความรู้สึกตัวจริงๆไปจุ่มกับความหลงมาจุ่มกับความรู้สึกตัวความหลงไม่ต้องไปหาจุ่มมันเกิดขึ้นเองมันนอนเนืองมันมีเป็น อนุสัยมันนอนเมืองอยู่ในสันดานของสัตว์โลกมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอะไรต่างๆแต่ถ้าเราไม่ปลูกมันก็เจริญไปทางนั้นมันเจริญไปทางนั้นวิธีที่เราฝึกหัดเราต้องมาจุ่มเอากิริยาที่นั่งก็นั่งเก่งๆนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิแล้วก็กิริยาเราก็นั่งกิริยาเดินเราก็เดินกิริยานอนเราก็นอนกิริยายืนก็ยืนยืนเดินนั่งนอนให้มีสติไปจุ่มลงดูไปจุ่มกับบริบทแล้วนี่อาการต่างๆที่มันจะทำให้หลงมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันจุ่มแล้วก็รู้ความหลงเนี่ยเราก็เวลาใดมันหลงเรารู้สึกตัวเอาการเคลื่อนไหวเข้าไปช่วยเป็นพลังพลังทำให้ปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นแนวร่วมเป็นแรงร่วมทำให้เกิดพลังแห่งความรู้ตัวขึ้นมาแล้วมันก็รู้ได้เอ้าความรู้สึกตัวมันก็ทำลายความหลงได้อาจจะยังทำลายความโกรธไม่ได้อาจทำลายความทุกข์ไม่ได้มันยังน้อยอยู่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟแต่เราก็สร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวไปจุ่มเอาไปต่อเอาไปใช่ไปคิดเอาเหตุเอาผลใครจะเก่งขนาดไหนไม่เกี่ยวนะจะจบมาขนาดไหนไม่เกี่ยวเหมือนจบสิบเกตศาสตร์เหมือนพระสิทธัตถะก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อันเรื่องนี้มันเก่งเพราะรู้สึกกลับมารู้สึกตัวมันหลงไปกลับมารู้สึกตัวตรงนี้ต่างหากที่ทำให้มันเก่งทำให้เกิดญาณมันเป็นญาณ นะความรู้สึกตัวยังรู้เนี่ยเจริญญาณเหมือนเราสวดเมื่อกี้เนี่ยว่าแต่ก่อนเราไม่มีญาณเป็นคำแสดงเป็นคำอุทานออกมาเป็นครั้งแรกพระพุทธเจ้าแสดงออกสานะที่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันแรกที่สุดว่าแต่ก่อนนี่เราไม่มีญาณเราได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติสงสารเลยมันสุขมันทุกข์มันรักมันชังมันโลภมันโกรธมันลบมันวิตกกังวลเศร้าหมองอะไรต่างๆเลือกเก่าคิดอีกเลือกเก่าคิดอีกคิดเลือกต้นแล้วนี่แล่นท่องเที่ยวไปกลางคืนก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดบัดนี้เราไม่อยากอย่างรู้รู้สึกตัวเพราะมันไปเราไม่ไปกับมันดูมันเขาแสดงเราไม่รวบกับเขารูปมันแสดงนี่รูปเนี่ยนั่งอยู่ดิมันแสดงหลายบทหลายฉากเราไม่แสดงกับเขาเราดูเขาไปเราดูมันก็จบถ้าเราไปแสดงจบไม่เป็นนะเรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องของรูปเรื่องของนามแล้วปล่อยให้เขาแสดงยิ่งเรามีแนวร่วมกับเขาจบไม่เป็นจบไม่เป็นเป็นภพเป็นชาติมากชาติร้อยชาติพันภพถ้าปล่อยให้เขาแสดงเกิดจากกายเท่านี้แหละเกิดจากใจเท่านี้อันนี้เราจึงมาดูมาดูอย่าไปแสดงกับเขามาดูมาดูก่อนมาดูเนี่ยมันเป็นบทสรุปมันทำให้สั้นทำให้เรื่องสั้นมันก็เรามาดูมาสัมผัสดูการสัมผัสดูเนี่ยไม่มีคำถามหรอกมีแต่คำตอบเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวมันหลงรู้สึกมันรู้รู้สึกนะมันต่างกันยังไงความหลงเป็นยังไงความรู้เป็นยังไงเนี่ยสำหรับผู้เจริญสติไม่มีคำถามมันเป็นการจุ่มลงไปภาษาศาสนาหลวงพ่อเคยไปดูศาสนาเปรียบเทียบที่ประเทศฟิลิปปินส์เขาก็มาดูเราหลวงพ่อก็มีเพื่อนเป็นบาทหลวงหลายหลายคนเคยไปสอนมหาวิทยาลัยพยัคฆ์เชียงใหม่เคยไปพูดที่นั่นด้วยแล้วเขาทิมมอนไปดูศาสนาเปรียบเทียบที่ประเทศฟิลิปปินส์ไปดูศาสนิกของเขาไปดูวิธีการสอนเขาไม่ต้องอธิบายเราอยากเห็นงานของเขาไปดูเอาไปดูแบบไหนศาสนิกของเขานะเป็นคนมีฐานะชั้นดีคนฐานะชั้นต่ำคนป่าก็มีนะหกแคะก็อย่างตัวเล็กๆไอ้เตี้ยเขาเรียกว่าไอ้เตี้ยคนฐานะปานกลางหลวงพ่อก็เลือกไปคนจนพอหลวงพ่อก็มันมีชีวิตชีวาอยู่กับคนจนๆมันรู้สึกว่ามันมีรสชาติเด็กก็เลือกไปดูคนจนอะไรคนจนก็เป็นคนชั้นสลัมก็ไปอยู่กับคนสลัม เขาก็เลือกให้ไปอยู่ไปอยู่กับคนจนทำให้บ้านหลังเจ้าของบ้านของย่ายออกจากที่นั่นไปก็มีผ้าผมขาดขาดปูเหม็นสาบด้วยนะเขาให้เราไปพักที่นั่นเราก็ไปด้วยกันสามลูกเป็นพระผู้มีอายุด้วยกันเลือกไปหลวงพ่อก็เลือกไปกับพระมีอายุรุ่นราวเขาเดียวกันมีหลวงพ่อนานมีหลวงพ่อพระครูสุภัทรแล้วยโสธรสามลูกเขาก็ไปส่งให้ไปอยู่ป่ะส่งแล้วเขาหนีเลยเขาไม่ต้องอธิบายพักที่นี่ตอนเช้าเขาจึงจะมาไปดูที่นอนก็ผมขาดขาดเหม็นสาบเหม็นคราวไปดูห้องน้ำฝาก็ขาดขาดนั่งก็มองเห็นอยู่น้ำในกระป๋องกระป๋องกับปากแตกๆมันเจ็บมาจากสลัมขยะมันเจ็บมาจากขยะในน้ำถ้าจะอาบก็อาบไม่พอสามคนแต่ใช่ห้องน้ำแต่ใช่เลอะเทอะก็ไม่พอเราจะต้องใช้น้ำตรงนั้นแต่น้ำเรามีน้ำขวดเราไหมน้ำดื่มแต่น้ำอาบน้ำใช้ห้องน้ำมันถ้าเราใช้แบบในประเทศไทยเราเนี่ยไม่พอขณะนั้นก็เหงื่อไหลใครย่อยไม่น้ำในห้องน้ำน้อยๆก็ทุกคนก็ต้องไม่อาบน้ำเพราะว่าน้ำมันไม่มีหลวงพ่อก็เอ๊ะมันก็ไม่ไหวนะไม่อาบน้ำเนี่ยเหงื่อออกเหนียวไม่เคยหนาวขนาดไหนร้อนจังไงก็ต้องอาบน้ำวันหนึ่งต้องอาบน้ำจนได้แล้วก็พอเพื่อนนอนเราก็วางแผนอาบน้ำไม่บอกเพื่อนไปขโมยอาบถ้าไปบอกเพื่อนเขาจะว่าโอ้ยน้ำจะอาบได้ไงน้ำนิดหน่อยแล้วก็วางแผนแก้วสแตนเลสที่มีหูเราจะลองดูซิว่าอาบน้ำห้าแก้วมันจะอาบได้ไหมจะอาบได้ไหมสักครั้งหนึ่งเถอะนะในชีวิตของเราเนี่ยอาบน้ำห้าแก้วลองดูอุ้ยเพราะว่าตั้งใจอาบน้ำเปลี่ยนผ้าเราก็นั่งนุ่งผ้าอาบน้ำอย่างดีทำสมาธิทำสมาธิดีๆมั่นใจว่าต้องอาบน้ำห้าแก้วเนี่ยเรียบร้อยแน่นอนมันก็ตักน้ำด้วยความบรรจงเทลดหัวหยอดลงไปก็องพอหยอดลงไปไม่ให้หมดนะเอาวางไว้แล้วก็เอาสบู่น้ำไหลไปตรงไหนพาน้ำเอามือพาน้ำไปถูสบู่ไปด้วยแก้วเดียวถูสบู่ได้หมดทั้งตัวแล้วน้ำแก้วเดียวลูบไปลูบไปลูบไปถูไปนี่ความสุขมากน้ำห้าแก้วแก้วเดียวเนี่ยถูสบู่ทั่วเลยเอาหายใจโล่งแล้วบ้านเนี่ยน้ำแก้วเดียวเช่าเนี่ยถูสบู่ได้แล้วนอนถูเอาแก้วที่สองตักมาอีกค่อยลินลงไปถูวางแก้วน้ำเรื่อยถูเรื่อยเรื่อยไปบางทีก็เอาผ้าช่วยถูสี่แก้วห้าแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจริงๆนะยังภูมิใจอยู่ทุกวันนี้เราอาบน้ำห้าแก้วถึงข่าวจนแสดงความจนความประหยัดนี่เรียกว่าหยาบปักภาษาเขาเรียกว่าหยาบปักอ่านไปจุ่มดูไปจุ่มดูกับความขัดความสนความไม่พร้อมที่นอนยังไงบ้างอาบน้ำเพื่อนนอนแล้วเอามาก็นอนแบบไหนเลียลาดไม่ได้มันสกปรกเอาผ้าอาบน้ำปูเอาฝาบาทบางลงหมุนหัวเอาสังขาติพับบนฝาบาทพับผ้าจีวรพอดีกับตัวจะนอนอยู่ในผ้าตัวเองไม่กว้างใหญ่นักนั้นเท่ากับสองแผ่นกระดานแต่แข็งนอนบรรจงเอาผ้าห่มพอดีจะไม่กระดุกกระดิกถ้ากระดุกกระดิกมันจะไปติดกับผ้าเราอาบน้ำแล้วนะผ้าพรมเขามันสกปรกกลัวว่ามันจะไปติดตรงนั้นผ้าเราก็ต้องไม่ให้ไปเปื้อนตรงนั้นด้วยพยายามนอนแบบบรรจงนอนแบบบรรจงโอ้ชื่นใจเราก็เคยฝึกสติใช่ไหมเราก็รู้สึกตัวขณะที่นอนรู้สึกตัวนอนหลับ เราฝันหลับเราก็ตื่นขึ้นเราก็ดูแลตัวเองเออเรียบร้อยก็ลุกเลยไปอยู่กับความยากความจนไปอยู่กับความขัดความสนเราไม่โวยวายมันจะลึกซึ้งเราได้ทำสิ่งที่มันไม่เคยได้ทำก็นั่นเองยาปักคือมาจุ่มเอาเขาก็พาไปดูคนปานกลางคนที่ฐานะดีไปฉันที่นู้นรีสอร์ทใกล้ๆกับมหาติดกับมหาสมุทรอินเดียฝั่งทะเลนั่นเรานั่งทานอาหารนะมันขึ้นยักษ์ไตมามันเป็นฝอยใส่พวกเรานั่งเออนั่งก็ไม่ก็ไปจุ่มลองดูเราหลงไหมเวลามันสนุกสนานอาหารการกินเราหลงไหมเวลาเราไปอยู่กับความยากลำบากเราหลงไหมอยากปักเราสัมผัสตรงนะเราไม่มีคำถามแต่อยู่กับคนฐานะแบบไหนเราไม่มีคำถามเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเรามาปฏิบัติเรามาจุ่มลองดูอย่าไปคิดหาคำถามมันมีอยู่แล้วตัวเราเนี่ยเป็นโจทย์เป็นจำเลย อยู่แล้วมันจะแสดงฮะมันจะแสดงแสดงบททุกข์บทขี้เกียจขี้คลานง่วงเหงาหอนอนแสดงแบบฟุ้งซ่านคิดมากฟุ้งไปเลยเหมือนไก่เขี่ยไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันเราจะดูรู้สึกตัวหน่อยเรามีแล้วเรามีรูปแบบกลับมาสิกลับมารู้สึกตัวต้องตั้งไว้นะตัวนี้นะเหมือนเรามีตาลืนไว้อย่าไปหลับสติเหมือนตาภายในเราตั้งเอาไว้รู้สึกตัวอยู่อะไรผ่านมามันก็รู้ดอกถ้าเราไปไม่มีตาไม่มีตั้งไว้ไม่เลือนไว้มันก็ไม่รู้ไม่เห็นนะมันจะไม่เห็นมันจะเกิดการพบเห็นนะการเจริญสติเนี่ยไม่ใช่คิดเห็นนะการคิดเห็นมันปลอมไม่ใช่เรื่องจริงหรอกแต่การพบเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันแสดงออกมาทางกายทางรูปทางจิตทางใจของเราเนี่ยว่าแต่เราให้ดูอย่าเข้าไปร่วมกับเขาถ้ามันสุขก็เห็นมันสุขถ้ามันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์อย่าไปร่วมว่าเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ถ้าไปเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ไม่รู้นะไม่เป็นพุทธะนะเป็นธรรมดานะถ้ามันสุขก็สุขไปถ้ามันทุกข์ก็ทุกข์ไปยังไงวันนี้โอ้ยเครียดหลวงพ่อไม่สบายเครียดง่วงไม่ใช่ศึกษาไปแสดงกับเขาไม่จบเป็นนะถ้าไปแสดงแบบนั้นจบไม่เป็นนี่เราจะมาดูเขาการที่เราดูเนี่ยถ้าเขาแสดงเนี่ยเรื่องของรูปเรื่องของกายเรื่องของนามที่มันแสดงเนี่ยมันจบเป็นมันจบได้มันไม่มีรสชาติอะไรหรอกแต่เราไปเห็นเรายิ่งเป็นปัญญาเหมือนเราดูนักแสดงดูสังดูละครถ้าเราดูจริงๆเนี่ยเขาแสดงเนี่ยมันจืดนะดูเขาแสดงหนังดูเขาแสดงละครนะผมก็เข้าดูทีวีเวลาเขาแสดงเนี่ยโอ้ยไม่มีค่าอะไรเลยแสดงบทรักแสดงบทหัวเราะร้องไห้โอ้ยเขาแสดงไม่มีค่าสำหรับเราเลยแต่ถ้าเราไปร่วมกับเขาก็มีค่าของหัวเราะของหัวเราะกับเขาเราร้องไห้ก็ร้องไห้กับเขาบทโศกบทอะไรก็อยากเป็นพระเอกกับเขาร่วมกับเขาอันนั้นไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติรสจริงๆมันต้องจืดนะมันต้องจืดไม่มีอะไรนี่รสจริงๆนะรสเดียวนะเหมือนเวลานี้หลวงพ่อไปตรวจโรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าให้อาหารที่ดีสำหรับหลวงพ่อคืออาหารรสจืดๆอาหารรสจืดเป็นอาหารที่ดีใครก็ตามนะอย่าให้มันลดจัดเกินไปไม่ลดจิตจืดจะดีมากชีวิตของเราเนี่ยมันต้องจบมันต้องจบเก่งๆจะให้มันดึงเราไปตะพื้นตะเพือไม่ได้มันสุขก็สุขไปมันทุกข์ก็ทุกข์ไปมันหลงก็หลงไปมันโกรธก็โกรธไปมันรักก็รักไปมันชังก็ชังไปมันลดของโลกโลกนั่นน่ะเป็นโลกนั่นน่ะโลกนั่นมันไม่จบไม่สิ้นมันเป็นโลกมาเห็นมันมาเห็นมันในความหลงมันก็มีความไม่หลงในความรักก็มีความไม่รักในชีวิตของเราน่ะมันมีได้อย่างน้อยต้องสามแบบสุขอ้าวมีจริงๆทุกข์อ ้าวมีจริงๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีแต่เขาจะแสดงบทสุขเขาจะแสดงบททุกข์เขาจะแสดงบทไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีเหมือนกันนี่เราก็ต้องดูมันเราก็ต้องเห็นทั้งสองสามบทเราก็เหนือแล้วรู้แล้วมีสติต้องเฉลยได้แล้วถ้าไม่มีสติเนี่ยเฉลยไม่ได้หรอกก็สุขก็สุขอยู่นั่นแล้วทุกข์ก็ทุกข์อยู่นั่นหลงก็หลงอยู่นั่นโกรธก็โกรธอยู่นั่นรักก็อยู่อย่างนั้นชังก็อยู่อย่างนั้นอิจฉาพยาบาทก็อยู่อย่างนั้นนี่เรามาดูมาดูมีความรู้สึกเรารีบกลับมานะแต่มันอาจจะมีทุกข์รีบกลับมาสร้างสติไปก่อนเอาทิ้งไว้ก่อนความสุขเอาทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปเฉลยมันก็ได้ไอ้ก่อนเอาไปแล้วมันค่อยมาดูทีหลังก็มีเหมือนกันแจ้งทีหลังมันแจ้งทีหลังมันเฉลยทีหลังทําไปก่อนเหมือนเราทํางานอะไรทําง่ายก็ทําไปก่อนแล้วเราไปสอบนักธรรมเข้าเขียน10กว่าข้อเราก็อ่านดูทั้ง10ข้อดูโจทย์ปัญหาที่เขาออกมาเขาปัญหาบางข้ออ่านไปอ่านไปบางข้อไม่รู้บางข้อก็ตอบได้ล่ะอ่านไปตอบไปอ่านไปตอบไปอ่านไปตอบบางข้อ1อาจจะอยู่ต้นๆเรายังตอบไปได้เราจะไปเขียนข้อหนึ่งจะไปคิดหามาตอบมันก็ไม่มีมันก็ยังตอบอะไรเขากะดูว่าเขาถามมีกี่ส่วนกี่ส่วนแล้วก็ย่อบรรทัดก็ให้เขียนข้อสองถ้าตอบข้อสองแล้วเขียนข้อสองเขียนข้อสามเอาข้อสี่ตอบไม่ได้เราก็ดูคำนวณมาจะเขียนกี่บรรทัดก็ตอบข้อห้าไปตอบไปตอบไปเอ้าพอตอบทั้งหมดไปแล้วมันมีปัญญาเพราะว่าการตอบการเฉลยไปมันสร้างปัญญาแล้วง่ายเลยไปมาตอบง่ายเลยไปโจทย์ต่างๆปัญหาต่างๆไม่ใช่ให้เราแก้ปฏิบัติผ่านไปก่อนวิธีปฏิบัติต้องผ่านไปก่อนมารู้สึกตัวไปก่อนเข้าข้างความรู้สึกตัวเสียก่อนเข้าข้างความรู้สึกตัวเสียก่อนกลับมาเสียก่อนกลับมาเสียก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปหาเหตุหาผลอย่าไปว่าทำไมมันจึงหลงไม่น่าจะหลงคำนั้นจึงทำอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ฉันชอบอย่างนั้นฉันไม่ชอบอย่างนี้เอาทิ้งเลยรูปปฏิบัติเอาทิ้งไว้ก่อนกลับมาสร้างมาทำกรรมกรรมฐานมาประกอบกรรมมาทำอย่างนี้มาทำอย่างนี้มาสร้างสติอย่างนี้มาลู่อย่างนี้มาลู่อย่างนี้มันคิดไปก็กลับมารู้สึกตัวมันทุกข์ก็กลับมารู้สึกตัวมันหลงก็กลับมารู้สึกตัวมันง่วงเหงาหอนอนก็กลับมารู้สึกตัวมันปวดมันเมื่อยก็กลับมารู้สึกตัวอะไรก็ตามความรู้สึกตัวใช่ได้แม้เราจะนอนก็รู้สึกตัวไม่ใช่ให้ความขี้เกียจพานอนไม่ใช่ให้ความปวดเมื่อยพาหยุดให้ความขยันพาทำเราจะพักของเราด้วยความรู้สึกตัวเราจะทำงานของเราด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็มีปัญญามีอุบายที่จะทำความรู้สึกตัวหลายรูปแบบแต่รูปแบบบางอย่างมันก็สู้ไม่ได้เช่นเรานั่งยกมือสร้างจังหวะเวลามันง่วงอย่าไปนั่งยกมือสร้างจังหวะมันจะสู้ความง่วงไม่ได้แต่ว่าลุกขึ้นเดินจงกรมทิ้งมันไว้ก่อนไม่ได้ไปสู้มันแต่ว่าเราเปลี่ยนท่าของเราเปลี่ยนมุมเหมือนนักถ่ายภาพถ้ามุมนี่มันไม่เห็นชัดก็ต้องไปมุมใหม่ของมุมใหม่มองให้มันเห็นชัดมันจะได้ภาพสวยงามการเจริญสติก็เหมือนกันในฉากบางฉากมันไม่เห็นมันมีอะไรมาปิดกั้นเอาไว้ก็ต้องออกไปทั้งอื่นกลับมาอาจจะเดินบ้างเดินบ้างนั่งบ้างอะไรต่างๆแต่ว่านอนเนี่ยถ้าฝึกไปใหม่ไม่อยากให้นอนเดี๋ยวก็พอนอนไปไม่กี่ก้าวก็หลับนะเพราะนั่นอริยบทนอนอย่าไปใช้มันถ้าให้ใช้เนี่ยอริยบทตั้งสร้างแก่ว่ากับอริยบทเดินสองอริยบทเนี่ยจะพาเราบรรลุธรรมได้อริยบทนอนไม่ได้บรรลุธรรมหรอกไม่มีเลยเพราะเราหันขีณาสกที่เอตทัคคะดังๆไม่มีแม้แต่พระอานนท์เนี่ยพระอานนท์ก็ไม่ใช่อริยบทนั่งไม่ใช่อริยบทนอนตอนพระอานนท์บรรลุธรรมเนี่ยใกล้จะสว่างแสงเงินแสงทองขึ้นเวลานั่นกำลังเร่งเต็มทีเร่งความเพียรจะเอาให้ได้บรรลุธรรมจนสว่างพอเห็นแสงเงินแสงทองโอ้วางใจ เราทำความเพียรมาตั้งแต่ย่ำค่ำจนถึงแสงเงินแสงทองขึ้นยังไม่ได้รู้อะไรน้อวางใจเราเอ็นตัวสักหน่อยพักผ่อนสักหน่อยพอเอ็นตัวลงว่าจะนอนหัวยังไม่ถึงหมอนเลยตายเปิดปัญญาขึ้นมาลู่แก้งไม่ใช่เรียบทนอนอันนั่งนั่งนี่ก็ทำให้เกิดตบะเกิดความเข้มแข็งเดินก็เกิดตบะสมาธิการอยู่ในขั้นเดินเนี่ยมันมั่นคงนะก้าวไปรู้สึกก้าวไปรู้สึกมันต้องเดินมันต้องก้าวไปถ้าไม่มีความรู้สึกตัวดีจะเดินอยู่ในเส้นทางเดินตรงกลมจะทะเลทลายลองลำดับการเดินกลับไปกลับมาทางเดินก็อย่าให้มันกว้างทะเลถลายกันไปชับชับชับบางทีเราต้องประคองคนมีอายุก็ต้องประคองจังหวะพอดีคนหนุ่มก็ต้องประคองจังหวะพอดีอย่าประมาทเดินจริงๆรู้สึกกลับไปกลับมาอย่าให้เกิน11วาหรือให้เกิน11ก้าวก้าวคีกนะมันจะกลับซ้ายทีกลับขวาทีถ้าก้าวคู่มันจะกลับทางเดียวมันจะเหมือนวิ่งเปรี้ยววิ่งอะไรวิ่งอะไรแต่วันนี้มีไหมคนครูวิ่งเปรี้ยวใช่ไหมวิ่งเอาผ้าไล่ตีกันใช่ไหมวิ่งอ๋อมีคนหนึ่งเป็นหลักทางนั้นคนหนึ่งเป็นหลักทางนี้วิ่งเอาผ้าไล่ตีกันวิ่งไล่ตีกันได้ก็แสดงว่าชนะฉากแล้ววิ่งไปทางเดียวมันจะวิ่งเวียนวิ่งเวียนจะเดินจงกรมก็เหมือนกันต้องกลับก้าวคีกคีกมันจะกลับซ้ายทีมาทางนี้มันจะกลับขวาทีไปทางนั้นมันก็กลับซ้ายทีมาทางนี้ก็กลับขวาทีแม้ทางแคบๆห้องนอนห้องบ้านแค่นี้ก็กลับซ้ายทีกลับขวาทีประมาณ5 9 7 9มันไม่เวียนๆก็ให้เดินตั้งใจเดินกลับไปกลับมาอย่าไม่มีกำหนดนะการเดินนะไม่ใช่เดินอ้อมวัดเดินอ้อมวัดก็ได้แต่ว่าเดินสาธิตถ้าเดินอยู่คนเดียวเนี่ยต้องเดินกลับไปกลับมากำหนดกลับกำหนดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเดินการก้าวแต่ละก้าวต้องรู้ทุกก้าวรู้ทุกก้าวไม่ต้องบริกรรมนะไม่ต้องบริกรรมว่าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอแบบว่าแม้แต่เพ่งก็ไม่ต้องเพ่งเดินให้รู้ธรรมดาความรู้สึกตัวมันจะแบบนี้มันรู้เป็นข้างแบบนี้นะไม่ใช่รู้แบบยาวเหมือนเส้นเหล็กเส้นอันแบบเหล็กเส้นมันจะเป็นสมถะมันจะสงบไม่รู้อะไรอย่างนั้นทำง่ายๆบังคับเข้าไปซ้ายย่างหนอเข้าไปยกส้นหนอย่างยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอเหยียบหนอกดหนอยกส้นหนอบังคับเข้าไปมันจะสงบแบบนั้นเป็นสมถกรรมฐานนี่มาก่อนพระพุทธเจ้าหลายปีแต่วิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาญาณเนี่ยอย่างรู้ที่เราทำเนี่ยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันรู้แบบนี้มันรู้แบบนี้รู้เป็นครั้งรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยรู้เรื่อยไปรู้เรื่อยไปรู้ครั้งมหารู้นะสร้าง14จังหวะเอ้ารอบหนึ่งได้14รู้รอบหนึ่งได้14รู้เอาวินาทีหนึ่งลู่หนึ่งวินาทีหนึ่งลู่หนึ่งก้าวหนึ่งก็วินาทีก้าวหนึ่งก็วินาทีช้าก็ไม่เกินนั่นไวก็ไม่เกินนั่นมันจะมากลู่มากลู่มากลู่มากลู่เป็นมหาลู่ขึ้นมาอะไรที่มันเป็นมหาลู่ขึ้นมานั้นมันก็เกิดธรรมชาติเกิดกฎของธรรมชาติธรรมชาติมันสร้างฐานะของมันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติในชีวิตของเรานี่นะคนที่อยู่กับความรู้สึกตัวนานมันก็จะเห็นความหลงความหลงก็น้อยลงมันเป็นธรรมดาความรู้ไม่มากความหลงก็น้อยลงรู้มากๆอาจจะหมดไปเลยความหลงจะทำยังไงเราไม่ต้องไปไล่ความหลงอย่าไปโกรธความหลงอย่าไปเกลียดความหลงอย่าไปเกลียดความทุกข์อย่าไปเกลียดความทุกข์อย่าอยากไปทำลายความโลภความโกรธความหลงไม่ต้องอย่าไปอธิบายเรื่องนั้นมาสร้างความรู้สึกตัวเหมือนเราจะโกรธความมืดไม่ใช่การที่จะทำให้ความมืดหมดไปของจุดแสงสว่างขึ้นมามันก็เท่านั้นเองชีวิตของเราเนี่ยมันมีความโลภความโกรธความหลงเป็นอกุศลมูลเป็นรากเหง้าของอกุศลมูลมันเป็นบาปเรากลัวบาปไม่ต้องกลัวมันอยู่กับมือเรานี่แล้วเราจะ ปิดมันไว้ไม่ให้มันเกิดเราจะอยู่กับมือเราสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวนะสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวแต่สร้างความรู้สึกตัวให้มันมีให้มันมากเอามาประกอบอะไรก็ตามให้ความรู้สึกตัวออกหน้าออกตาแม้บางทีมันหลงออกหน้าก็ให้มันมาทีหลังเช่นเรานั่งอยู่พอคิดจะลุกความคิดมันหลงไม่ได้คิดจะลุกไม่ได้ตั้งใจความหลงที่ไม่ได้ตั้งใจหลงความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดแม้มันคิดก่อนก็อย่าพึงตามธรรมะก็รู้เสียก่อนเช่นมันคิดจะลุกเรารู้สึกตัวมันขอลุกเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเราจะลุกของเราเองมีสติลุกขึ้นไปเราจะเดินของเราเดินอยู่มันคิดจะนั่งแม้มันคิดจะนั่งเราก็ไม่ทำตามความคิดเสมอไปเรานั่งแบบความรู้สึกตัวของเราเข้าข้างความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวนำพาอย่าให้ความคิดนำให้ความรู้สึกตัวนำอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอ้าวหลวงพ่อพูดยากแล้วความคิดนำความรู้สึกตัวนำมันเป็นยังไงโน้ไปหาอีกก็ไม่ถูกนะก็แต่ความรู้สึกตัวก็ใช่ได้แล้วความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมันจะต้องเห็นความคิดที่ตั้งใจมันก็ต้องมีตั้งใจคิดก็มีไปได้ตั้งใจคิดก็มีมันเกิดขึ้นมาเองก็มีเนี่ยก็รู้สึกตัวซะรู้สึกตัวแล้วอย่าไปหาคำตอบทำใหม่ๆอย่าไปตอบอะไรก้มหน้าก้มตาบุกเบิกไปก่อนบุกเบิกไปก่อนกรรมฐานให้กรรมมันจำแนกไปการกระทำมันจะจำแนกไปไม่ต้องไปใช้สมองไม่ต้องไปใช้เหตุใช้โผล่ไม่ต้องไปใช้ความคิดเหตุผลอันใดเอากรรมเนี่ยรู้สึกตัวเอาทำลงไปทำลงไปหายใจเข้าหายใจออกกระดิกนิ้วมือก็ได้ความรู้สึกตัวหยาบหยาบละเอียดปานกลางหายใจเข้าหายใจออกละเอียดยกมือสร้างจังหวะหยาบสักหน่อยเอาเดินจงกรมคนอื่นเห็นได้ความหลงมันละเอียดก็ไม่ความหลงมันหยาบก็ไม่ความรู้สึกตัวมันหยาบความรู้สึกตัวมันละเอียดไม่บางทีการหายใจเข้าเฉยๆนั่งอยู่เฉยๆมันก็รู้ได้บางทีความรู้สึกตัวถ้ามันมีแล้วถ้ามันเป็นแล้วไม่ได้สร้างนะมันเป็นของมันแล้วมันเป็นอัตโนมัติของมันแล้วความรู้สึกตัวมันไม่อยู่แล้วเมื่อไม่มีความหลงมันก็มีความรู้สึกตัวความหลงอาจจะหมดไปจริงๆมันมีตัวหลงมาเป็นตัวโผล่เอาจริงๆมีตัวลูกก็มีตัวหลงนะชีวิตของเรานะตัวหลงไม่ได้ไปทำอะไรหรอกมีแต่ตัวลูกเท่านั้นมีแต่ตัวลูกเท่านั้นเหตุที่มันโกรธเพราะมันหลงเหตุที่มันทุกข์เพราะมันหลงเหตุที่มันวิตกกังวลสมองเพราะมันหลงถ้าไม่มีตัวหลงตัวเดียวเนี่ยมันก็คู่กับความรู้สึกตัวอยู่แล้วไม่เหลือวิสัยของเราไม่เหลือวิสัยจริงๆปฏิบัติได้จริงๆให้ผลได้จริงๆความรู้เราก็สร้างได้จริงๆนะนี่พูดให้ฟังแล้วก็ไปประกอบไปทำมันหลงก็จะเห็นความหลงก็จะได้รู้ขึ้นมาขณะที่มันหลงนั่นแหละเราปฏิบัติแล้วมันสุขมันทุกข์อะไรก็ตามเราจะได้รู้สึกตัวขึ้นมาขณะที่มันสุขมันทุกข์เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์นะเห็นมันหลงเห็นมันปวดเห็นมันเมื่อยเห็นมันเบื่อเห็นอะไรต่างๆให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะเกิดภาวะการเห็นเกิดภาวะการเห็นอย่างที่เรามือวางไว้บนเข่าเราน่ะมันจะเป็นการเห็นนะเดี๋ยวนี้มือเราอยู่ตรงไหนตัวรู้มันคือการเห็นเห็นมือวางอยู่บนเข่ามันเห็นด้วยดวงตาภายในตะแคงมือข้างขวาตั้งไว้รู้ไหมมันรู้เห็นมันรู้เห็นมันพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นนะยกขึ้นรู้ไหมมือของข้างขวาทำยังไงอยู่ไม่ใช่วางอยู่บนเข่าหรือนี่มันพบเห็นเอาวางลงวางลงตั้งไว้บนเข่าวางลงหรือยังไม่ใช่ยกอยู่หรือหลวงพ่อว่ามือข้างขวายกอยู่เชื่อไหมไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อพอมันพบเห็นมันรู้เห็นตอบเอาเองตอบเอาเองอย่างนี้เลยว่ามันพบเห็นพอรู้สึกตัวมันพบเห็นมีคำถามไหมเอามือวางไว้บนเข่ามือเราอยู่ตรงไหนถามใครไหมว่ามือเราอยู่ตรงไหนใครเป็นคนรู้ต้องถามหลวงพ่อไหมหลวงพ่อมือของหนูอยู่ตรงไหนถามไหม ไม่มีคำถามความรู้สึกตัวเฮ้ยแต่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวจริงไหมเรื่องนี้จริงไหมเอาของจริงมาสอนเอาของจริงมาปฏิบัติมันไม่มีคำถามมันรู้เอาเองความหลงก็รู้เองเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ก็เปลี่ยนได้เองจะมันหลงไปเรารู้สึกตัวความหลงหมดไปหรือยังหลงข้อไม่ต้องมีคำถามเราก็ตอบไปยังอยู่แล้วมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวนะ